tej dżungli, uwierz mi, pod łapą wszystko masz. Naprawdę? Pod łapą masz. Nie dla mnie są ponure dni, gdy myślę o nich, to mnie mdli. Więc żyć ze smutkiem ani mi się śni. Bo przecież życie piękne jest, wystarczy tylko mieć co jeść, a wtedy smutki prysną byle gdzie. Cały hajs przejadam na drogich obiadach. Jak chcesz ją to wpadaj, z chęcią dam ci dziaba. Ale nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Kiedyś był turbo deficyt i był turbo debet. I byłem ultra eko zjebem. Na jednym kubku z KFC, kurwa, miesiąc dolewek. Bułka i serek były powszednim chlebem. Pamiętam, jak się zrzucaliśmy na festiwal we czterech, po cichu przed kelnerem, ładując kawałki do torebek. Byłem tam tydzień temu, mając cichą nadzieję, że ktoś mnie pozna, jak rzucałem na piwek. Kapa jak chuj, wtedy byłem młody Janek. Zapomnij, jak będę chciał zaprosić na szamę. Wtedy wrzucali Fanta, a dziś frisante. No powitanie. Żaden japis, jak zjem zapiekany, też się nic nie stanie. Cały hajs przejadam na drogich obiadach. Jak chcesz ją to wpadaj, z chęcią dam ci dziaba. Ale nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Otwieram lodówkę i mówię ci, że już wiem. Mam więcej jej trupów niż szafie ma Eminem. Jeśli chcą mi powiedzieć, że jestem co jem, to jestem świnie, baranka, szalot, ser. Twoje rymy to ser, moje rymy to hell. Tak się po nich rozhekłaś, że przerobię na drzew się. Poleję tabaską, biję na krem i podam twoim znajomym na desert, goddamn. Moje menu bytosty dla ciupowatych pizdzieli. Zapraszam do knajpy dla wysublimowanej klienteli. Może to właśnie cię skusi, wersy surowe jak sushi, kiełba jak Białorusi. Zaraz ktoś się zakrztusi. Esa! Smacznego, to dla tych, co chcieliby zjeść winiego. Za dużo tu mięsa, ta potrawa za tłusta. I nie mieszaj mi z plecami, tak nie przejdę przez usta. Cały hajs przejadam na drogich obiadach. Jak chcesz ją to wpadaj, z chęcią dam ci dziaba. Ale nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Kiedyś od kuchni były zajebiste cyrki. Teraz od kuchni mój kuchcik ma czyste witki. A niunki, tłuste tyłki jak belgijskie frytki. Biorę ziomków z ekipki, ziomków z ekipki i jedziemy szamać. Umówmy się, nie, że chcę się z tobą umówić, mała. Umówmy się, moja kobieta przy francuskim winku. Oblizuję słodkie wargi, bo chia pudingu. Jemy włoskie placki albo słuszny stryczut. Jak mam cheata do dosyta, aż tam skręca jelita synku. A jak nie, to wafle ryżowe i sam wiesz co, że ci Syryjczyka na obskurnym winklu. Jakbyś chciała na ostro, to znam fajny kąt. Pięciogwiazdkowy Hindus, cieka jak Mace Windu, no. Bo przecież życie piękne jest, wystarczy tylko mieć co jeść, a wtedy smutki prysną byle gdzie. No to jedziemy, kawał tuńczyku. Przychodzi tuńczyk do restauracji i mówi do kucharza: ty skurwysynu, zabiłeś mi ojca. Kucharz na to: przepraszam cię stary, to taka robota. A tuńczyk mówi: wyzywam cię na pojedynek szachowy. Jak wygrasz, będziesz mógł mnie usmażyć, ale jak przegrasz, już nigdy nic nie przyrządzisz. No to zaczęli grać. Jak to przy szachach, emocje jak na rybach. Jak wiadomo, wszystkie tuńczyki uwielbiają grać w szachy, więc kucharz dostał mata w kilku posunięciach. Wstał, wyciągnął kosę, wbił ją tuńczykowi w bebechasz po rękojeść. A tuńczyk krzyczy: ale nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Nie wrzucaj mnie z nimi do gara. Nie wrzucaj mnie z nimi do gara.